हरिओम। चित्रदीप प्रकरण के चिंतन आप लोग कर रहे हैं, तत्व ज्ञान के साक्षात कारण जो है, तत्वबोध के प्रधान कारण जो है मोक्ष को दिलाना है। इसीलिए तत्वबोध जो है मोक्षम प्रति साक्षात कारणम, और इसी को तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः इत्यादि श्रुति वाक्यों के द्वारा बतलाया कि तत्वबोध प्रधानम स्यात् साक्षान मोक्ष प्रदत्वतः वैराग्यो परमौ एतौ। वैराग्य और उपरति ये दो जो है उभौ बोधोपकारिण, ये दो जो है बोध के ज्ञान के सहयोगी है, सहकारी है। मुख्य तो महाराज तत्वबोध का साक्षात कारण है। आगे देखिए 82 नंबर श्लोक को देखिए। त्रयोरप्यत्यंत पक्वाचे तयोर अपि अत्यंत पक्वा चेत, एक साथ लिखते हैं ना, थोड़ा सा देख करके उच्चारण करेंगे। तयोर अप्यत्यंत पक्वा महत तपस फलम दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबध्यते तयोरप्यत्यंत पक्वाचे त्रयोरप्यत्यंत पक्वाचे महत तपस फलम दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबध्यते। हाँ, ये जो वैराग्य बोध और उपरति एक ही साथ रहते हैं क्या, और एक साथ रहते हैं या एक साथ नहीं रहते, उसी का कारण वर्णन कर रहे हैं कि तीनों का एक साथ रहना अथवा तीनों एक साथ न रहना क्या किसको माना जाए, उसी का वर्णन कर रहे हैं। कभी कभी लगता है कि तीनों एक साथ ही रहता होगा, तो इसीलिए टीकाकार भी यहां लिखते हैं प्रायेण सहवर्तन्ते। कभी कभी किसी किसी के पास तीनों को एक साथ देखने को मिलता है। विजुज्यन्ते क्वचित क्वचित, और कहीं कहीं महाराज अलग अलग भी। अर्थात इसका मतलब है तत्वबोध है, वैराग्य और उपरति नहीं भी रह सकते। अगर वैराग्य उपरति है तत्वबोध नहीं है ऐसा भी। हाँ, इसीलिए उसी का वर्णन कर रहे हैं। त्रय अपि त्रयोपि, त्रय तीन, तीन किन कौन कौन सा तीन, वैराग्य उपरति और बोध, ये तीन जो है महाराज अपि अत्यंत पक्वाचेत, अत्यंत परिपाक वाला व्यक्ति के पास होता है। परिपक्व मतलब बहुत बड़े साधक हो, साधन निष्ठा हो, तो भाई तब जाकर के त्रय अपि एकत्रे अवस्थानम महत तपस फलम। ये जो एक साथ अगर किसी के जीवन में तीनों देखने को मिलता है तो समझना चाहिए महान तपस्वी। थोड़ा चिंतन भी कीजिए ना, एक ही कितना भारी तत्व है, प्रबोध उपरति और वैराग्य। तो एक जीवन में अगर केवल वैराग्य हो तो महाराज उनका जीवन कितना कैसा होता है, और जीवन में वैराग्य भी है और उपरति भी है और साथ साथ ज्ञान भी है मोक्ष के निमित्त जो प्रबोध है, तो महाराज ये तो कितना बड़ा तपस्या का फल है। चेतस्यात् महत तपस फलम, और ये समझना चाहिए कि वो महान तपस्या का फल उनके जीवन में तीनों का सहावस्थान देखने को मिलता है। और कहते दुरितेन क्वचित किंचित कदाचित प्रतिबद्धते। दुरित शब्द का अर्थ है पाप, तो कहीं कहीं अगर पाप के अधिकता प्रतिबंध के न्यूनता अधिकता के कारण जो है किसी किसी के पास जो है वैराग्य होता है तो दूसरा नहीं होता है, किसी किसी के पास ज्ञान है प्रबोध है तो उपरति वैराग्य नहीं है, और किसी किसी के पास उपरति है तो वैराग्य प्रबोध नहीं है। इसीलिए महाराज दुरीते ना मुख्य कारण जो है दोनों ख्याल रखिएगा, महान तपस जिन्होंने जीवन में खूब तपस्या किए हैं तो उनके जीवन में महाराज ये तीनों जो है एक साथ मौजूद हो सकते हैं, और जिनके जीवन में प्रतिबंध पाप शब्द मतलब प्रतिबंधक है, वो साधना में लगे हैं परंतु आने में उसको विलंब है, तो इसका मतलब है प्रतिबंधक है दुरित है तो भाई सह अवस्थान नहीं देखने को मिलता। ये श्लोक का अर्थ समझ लिए, अब देखिए टीकाकार उसी शब्द को व्यक्त कर रहे हैं। अनेक जन्मार्जित पुण्य पुंज परिपाके त्रयाणाम सहभागो भवति। हाँ त्रयाणाम सहभागो भवति, त्रयाणाम हाँ वैराग्य और उपरति और बोध। हाँ कभी कभी मैं भूल जाता, आप लोग याद दिलाइएगा। तो ये तीन जो है त्रयाणाम सहभागो एक साथ साथ साथ भवती। कब महाराज ये तीन एक साथ रहते हैं? कहते हैं अनेक जन्म अर्जित पुण्य पुंज परिपा। कितना शब्द सुंदर रखा ना, अनेक जन्मों का पुण्यों का पुंज ढेर जब होता है। अभी हमारा ढेर क्या है नहीं बोलने का ना, अभी ढेर हमारा पुण्य है, नहीं तो हम वेदांत क्लास में बैठे हैं बोल रहे पाप बताइए, ऐसा नहीं। इसीलिए कहते हैं अनेक जन्मों के जो अर्जित है, और देखिए अर्जित शब्द पर भी ध्यान देना चाहिए, पुण्यों का अर्जन है तभी ना ये सहावस्थान। तो वो जो है पुण्य पुण्य जो आपने संचय करके रखा, हमारा जन्म जन्मांतर के जो पुण्यों का पुंज है पहाड़ है जो आपने संचय करके रखा, इसी के द्वारा लगता है कि पूर्व जीवन में कितना सत्कर्म सद्धर्म सद्विचार रहा होगा कि उसी का नतीजा वो संचय किया ना धर्मों का, तो वो संचय जो है उसी से अर्जित किया है, और उसी के कारण महाराज वर्तमान जीवन में वैराग्य उपरति और बोध तीनों एक साथ उनके जीवन में खिला है। अन्यथा तु प्रतिबंधक पाप अनुसारेण पुरुष विशेषे काल विशेषेण कस्यचित् प्रतिबंधो भवतीति भाव। अन्यथा जो अनेक जन्म अर्जित पुण्य पुंज परिपाक के कारण तीनों का एक साथ रहना, अन्यथा उससे जो भिन्न है जो है महाराज जिनके जीवन में ये तीनों जो है सह एक साथ देखने को नहीं मिलता है एक साथ रहता नहीं है, तो समझना चाहिए प्रतिबंधक पाप अनुसारेण। भाई प्रबल कोई प्रतिबंधक, हाँ प्रतिबंधक है बाधक तत्व। भाई कभी कभी कर्म कांड में देखा गया ना, अमुक कर्म करो अमुक फल मिलेगा, अब वो कर्म भी कर लिया फल भी नहीं मिल रहा है, तो कई बार ऐसा लगता है तब तो कर्म ही गड़बड़ है, मतलब वेद का जो प्रतिपादन ही है गलत है। कहते नहीं, अमुक कर्म से अमुक प्रत्यवाय दूर होगा, परंतु प्रत्यवाय अगर बलवत हो प्रबल हो तो भाई तुम जिस प्रकार से कर्म उतने हिस्से में नहीं होगा, उसको भी तुमको बल दे करके और बढ़ाना पड़ेगा भाई, जैसा मैल ऐसा सर्प देना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, उसी प्रकार के भाई प्रतिबंधक अगर तीव्र है तो साधना भी तीव्र, सत्कर्म भी तीव्र होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहां कहते हैं प्रतिबंधक पाप अनुसारेण, प्रतिबंधक और पाप के अनुरूप अनुसार पुरुष विशेष में, पुरुषों में काल विशेषेण कस्यचित् प्रतिबंधो भवति, कभी कभी वो होता है और कभी कभी उस साधक में, उस पुरुष में वो नहीं रहता। इसका मतलब है तो उनके जीवन में अभी भी प्रतिबंधक है। इसका इससे और एक अर्थ निकल आता है कि जिनके जीवन में वो तीनों का समाहार है महाराज, तो इसका मतलब है उनके जीवन में पाप और ये बिल्कुल नहीं है, ये मानना पड़ेगा कि नहीं। तीनों का मौजूदगी तो मतलब ये जो कितना निश्चय करके बतला दिया, तीनों अगर है तो समझना चाहिए उनके चित्त बिल्कुल पाप से निर्मूल हो गए। कैसा वो साधक, कैसा वो जीवन, कैसा वो चित्त, अभी तो हम सोचने में ही डर लग रहे हैं कि हम कर से हाँ तीव्र साधना, और एक जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के जो तीव्र साधना है उसके बल पर वो, मतलब जितना वो साफ कर पाए, चित्त को पवित्र कर पाए, पावन कर पाए, उतने ही वो सावस्थान जो है। इसका मतलब है हम लोग जो सत्कर्म करते हैं तो सत्कर्म प्रबल हो, नहीं तो महाराज वो जो भी साधना से प्राप्त हमने किया वो जो हमारे पास रहता नहीं है, इसके कारण है हमारा ही दुरित, ये तो मानना पड़ेगा ना। अपना ही किया हुआ पाप जो है, जो अभी भी हम कर रहे हैं, मानो साधना कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, तो उसको हम क्यों दिल में बैठा के नहीं रख रहे, अथवा कोई श्रवण हो रहा है तो वो श्रवण को हम क्यों दिल में स्थान नहीं दे पा रहे, क्यों वो स्लिप हो रहा है, तो कहते प्रतिबंधक पाप कर्म इतना है कि पाप के कारण वो जो है बिल्कुल स्थान पा ही नहीं पा रहे, स्थिर हो ही नहीं पा रहे। इसलिए जितना अधिक अधिक ये शुभ संस्कार को बढ़ाते जाएंगे तो देखिएगा एक समय आएगा कि अशुभ का संस्कार, शुभ संस्कार दूर हो जाए तो फिर शुभ का बढ़ जाए तो फिर वो स्थिर। इसीलिए तो श्रुतम में गोपाय शब्द का ये अर्थ कि सुन, जो हमने सुना वो गुपु रक्षा हो, क्योंकि हमारे जीवन में काम आए। तो कहते महाराज भूल ही जाते तो काम कब आएगा, याद रहे तब ना काम आए, तो याद क्यों नहीं रहते हैं, कहते ये दुरित के प्रतिबंधक के कारण। तो इसलिए प्रतिबंधक है, प्रतिबंधक को दूर करो तब सत्कर्म करेंगे, तब टिकेगा, तब या ऐसे नहीं है। प्रतिबंधक कितना है वो तो हमें पता नहीं है, तो करना क्या है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक सत्कर्म, अधिक से अधिक मंत्र जप, अधिक से अधिक भगवान के चिंतन, अधिक से अधिक श्रवण, अधिक से अधिक पाठ आदि, ये सब पूरे संस्कारों को जो है ना, हमारे शुभ संस्कारों को बढ़ाता है, और उसी से हमारे अंतस के जो मालिन्यता है, कलुषता है, वो महाराज दूरीभूत होते। इसीलिए मुझे ये, इससे ये लगता है कि भाई हम करते हैं और हमारा जो अस्थिरता के कारण है, भाई इतना कुछ कर रहे हैं फिर भी जीवन में, कई साधकों के जीवन में भी देखने को मिलता है कि इतना दिनों से तपस्या, इतना सुंदर शास्त्र निष्ठा, बोले कि शास्त्र का अध्ययन कराते, ऐसे ही मानना पड़ेगा, परंतु उनके जीवन को देखो कि अरे बाप रे कितना असत्कर्म अंतिम समय में देखने को मिला। तो इसका लगता है कि उनका जो प्रतिबंधक है, हमारे स्वामी जी तो कहते ऐसे अगर कोई व्यक्ति दिखे ना तो उसमें तुच्छ बुद्धि नहीं करने का, भगवान को याद करने का कि ऐसे हमारा स्थिति न हो। कई बार हेयपन होता है ना कि देखो इतना पड़ा, इतना है, देखो उनका जीवन देखो, बोले हेय नहीं, वो किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए भगवान को याद करो कि भाई भगवान आपके अनुग्रह के ऐसा हमारे जीवन में, हम जितना हो सके सत्कर्म करे जाओ, जितना हो सके सद्भाव रखते हुए, जितना हो सके सद्विचार और सत्कर्म के द्वारा अपने को, इतना अगर पता होता कि इतना पाप है तो इतना पुण्य करते। गड़बड़ तो ये कि पाप कितना है, दुरित कितना है, वो पता नहीं है, और इसीलिए हमारे जीवन भर, एक जीवन नहीं, जन्म जन्मांतर तक सत्कर्म करने का एक व्यवस्था, कि पाप का अगर समाहार पता लगता कि इतने पाप है तब तो भाई उस पाप को धोते, तो कितना है वो तो पता नहीं है ना, तो कहते नहीं मेरे जीवन में उतना ज्यादा पाप नहीं आप जैसे बता रहे, थोड़ा ही है। तो ये बोलते हैं ऐसे अगर विचार करते तो प्रोग्रेस जो है साधना जो है ठप हो जाता है, साधना जो है ना, नहीं तो हमारे उतना तो नहीं है तो बहुत किया है, अरे भागवत 10 बार सुन लिया, कितना पाप रहा होगा जीवन में, सब धुल गया तुम्हारा तो हो गया, तो फिर ऐसा नहीं है। इसलिए अधिक से अधिक, और अगर पाप मानो कम है आपने पुण्य सत्कर्म ज्यादा किया तो इसका मतलब तो ये नहीं कि पुण्य सत्कर्म रहा नहीं, वो तो आपका स्टोर हो रहा, वो भी तो एक स्टोर का व्यवस्था है ना, जैसे पुण्य का पाप का स्टोर होता है उन्हें पुण्य का भी तो स्टोर होता होगा, तो अगर पुण्य के द्वारा पाप का निर्मूल हो जाता है, अधिक आपने सत्कर्म कर लिया वो भी आपका ही रहने वाला है रहेगा, इसीलिए हाँ यही तो पुण्य का, ये और तीव्रतर जो मिलना है उसमें और ज्यादा तीव्रतरता आएगी, कितना सुंदर। इसीलिए महाराज अन्यथा प्रतिबंधक पापानुसारे न पुरुष विशेषे काल विशेषे न कस्यचित प्रतिबंधो भवतीति भावः, इस प्रकार से प्रतिबंधक के कारण पाप के कारण किसी किसी पुरुष में कभी कभी जो है एक साथ देखने को मिलता है, कभी दो कभी एक कभी सहावस्थान नहीं भी देखने को मिलता, इस प्रकार से उन्होंने निश्चय करके बतला दिया कि एक साथ तीनों का हमेशा रहे ऐसा नहीं है, रह भी सकता है नहीं भी रह सकते। अब कह रहे तीनों में से कौन मुख्य है महाराज मोक्ष के लिए, तीनों में से कौन मुख्य है वो बतला रहे हैं। तत्रापि तत्वज्ञान प्रतिबंधे मोक्षो नास्ति, तत्वज्ञान प्रतिबंधे मोक्ष नास्तित्याह, तत्वज्ञान के प्रतिबंधक कहते यदि तीनों का सहावस्था न हो तब तो महाराज मोक्ष नहीं मिल जाएगा, प्रतिबंधक हो जा, तीनों हो तो मोक्ष, तीनों नहीं है कदाचित क्वचित किंचित अगर है तब तो फिर मोक्ष नहीं मिलने वाला है। तो उसका उत्तर दे रहे वैराग्यो परति पूर्णे, वैराग्यो परति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते, बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोस्ति, यस्य तस्य न मोक्षोस्ति पुण्यलोक तपोबलात्, पुण्यलोक तपोबलात् वैराग्यो परति पूर्णे बोधस्तु प्रतिबध्यते यस्य तस्य न मोक्षोस्ति पुण्यलोक तपोबलात्। यस्य वैराग्य उपरति पूर्णे, अन्वय के साथ देखिए, यस्य वैराग्य उपरति पूर्णे बोध तु प्रतिबंधते प्रतिबध्यते तस्य मोक्ष न अस्ति, भाई जिनके वैराग्य उपरति तो पूर्ण रूप से है परंतु बोध नहीं है, बोध जो है प्रतिबंधित हो गया बाधक हो गया, तस्य मोक्ष क्योंकि पहले बता के आए हैं मोक्षम प्रति तत्वबोध परम कारणम, मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान ही मुख्य कारण है। तो कहते तत्वबोध नहीं है परंतु दो पूर्ण रूप से वैराग्य रूपरति, तो फिर भी न मोक्षो अस्ति तपो बलात् पुण्य लोकात्। तब तो उनका क्या होगा महाराज? कहते उन्होंने जो तपस्या किए हैं उससे उनको पुण्य लोक को प्राप्त होगा। इसलिए देखिए तत्व ज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए तत्व ज्ञान अति आवश्यक है। उपरति और वैराग्य ना होने पर भी चलेगा, परंतु तत्व ज्ञान है तो उनको मोक्ष मिलेगा। आगे ये भी एक पक्ष बतला रहे हैं। तो इसीलिए मोक्ष अगर चाहिए महाराज, तत्व ज्ञान चाहिए। तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष कृते ज्ञान न मुक्ति। और इसीलिए बाकी जो दो वैराग्य रूपरति पूर्ण होने पर भी अगर तत्व बोध नहीं है तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। वैराग्येति तरही वैराग्यादि संपादनम निष्फलम इत्यासंक्य। हाँ, तब तो महाराज अगर ज्ञान के लिए तत्व बोध के लिए केवल यही कारण माना जाए तो फिर तो बाकी जो दोनों है उसका प्रयोजन क्या है? वैराग्यादि संपादनम निष्फलम। भाई मोक्ष के लिए बोध तत्व ज्ञान ही एकमात्र कारण है, तो फिर ये जो दो आपने प्रतिपादन किया उपरति और वैराग्य, ये दोनों की क्या सार्थकता है, क्या प्रयोजन है? वैराग्य आदि शब्द के द्वारा उसको भी ले लेना उपरति। संपादनम निष्फलम इत्याशंका, ऐसा कोई अगर आशंका करते हैं तो कहते हैं गीता जी को याद कर रहे, प्राप्य पुण्य कितान लोकान उषित्वा शाश्वती समा सुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते इति भगवत वचनात् पुण्यलोक प्राप्तिर भवति इत्यत आह पुण्यलोक तपोबलादिति। हाँ, इसीलिए भाई वैराग्य और उपरति निष्फल नहीं है। अगर वो बोध न होने के कारण तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं किया और तत्व ज्ञान के लिए बोध ही एकमात्र कारण है, तब तो वैराग्य उपरति अगर नहीं है तो महाराज तो क्या किया जाए? कहते वैराग्य उपरति है और तत्व बोध नहीं है तो भाई वो उनको जीवन में मोक्ष तो नहीं मिलेगा, परंतु भगवान कह दिए प्राप्य पुण्य कृतान लोकान, वो महाराज पुण्यकृत लोक को प्राप्त करेगा और उस पुण्य का भोग करके शाश्वती समा सुचिनाम श्रीमताम गेहे, और वो महाराज सुचि श्री धनवान श्रीमताम दोनों तरफ धनवान हो और उस संस्कारवान घर में जन्म लेकर के योगो भ्रष्ट अभिजायते। इसलिए देखिए तत्व ज्ञान नहीं होने पर भी अगर दोनों साधना के द्वारा उन्होंने किया है उपरति और वैराग्य है तो महाराज उनका अगला जन्म जो है सुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। इस प्रकार से इसलिए जिस व्यक्ति को बोध के साधन वैराग्य उपरति तो प्राप्त है, बोध नहीं हुआ महाराज योग भ्रष्ट उसी को कहते। योग भ्रष्ट शब्द के द्वारा कितना कितना बता रहे, तो इसलिए योग भ्रष्ट मतलब है वो भी थोड़ा चिंतन कीजिए कितना पुष्ट है ना, वैराग्य पूर्ण है और उपरति, तो दोनों उपरति मतलब क्या, बिल्कुल जिनका, और वैराग्य मतलब इच्छा का अनुदय, तो दोनों महाराज पूर्ण उनमें है, परंतु कोई प्रतिबंधक के कारण तत्वबोध, तो वो तो महाराज जन्म तो लेना ही पड़ेगा। तो फिर ये सबसे बड़ा दुख का, इतना साधना करने के बाद भी अगर बोध नहीं है तो जन्म तो लेना पड़ेगा, परंतु हां उनके जीवन में एक संभावना बनी रहती है। हां इस प्रकार से इन्होंने बतला दिया कि पुण्य लोको तपो बलात्, अपने तपस्या के बल पर महाराज वो पुण्य लोक को प्राप्त करता है, और वहां पर भोग के द्वारा वो करने के बाद सुचिनाम श्रीमताम गेहे वो जो है जन्म लेता है, सुचि श्रीमत ऐसे घरों में उनका जन्म होता है। वैराग्यो परत्योस्तु प्रतिबंधे जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्यति। हाँ जब तक वैराग्य और उपरति ना हो महाराज तब तक जीवन मुक्ति का सुख भी नहीं मिल। देखिए दो ये कैसे है, पहले वो नहीं है ये दो है तो उनको जोग भ्रष्ट कहा, आप क्या कह रहे हैं वैराग्य उपरति नहीं है परंतु तत्वबोध हो गया। आप बताइए अब पहले दो था ज्ञान नहीं था, अब ज्ञान है तब क्या होगा इनका क्या गति, ज्ञान के कारण उनका जन्म तो नहीं होगा परंतु प्रारब्ध तो है, परंतु यहां लिखते हैं प्रारब्ध है परंतु वो दृष्ट सुख से वो वंचित होगा। क्यों, क्योंकि वैराग्य तो नहीं है ना, भोग के प्रति लालसा आदि तो महाराज ये बिंदु को थोड़ा चिंतन करें, कितना भयंकर स्थिति है ना। पहला सोपान तो भी मानने लायक है, ये तो महाराज ज्ञान हो गया पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन वैराग्य नहीं है उपरति नहीं है इसीलिए भोगों में रहते हुए भी लालसा आदि के कारण उनमें वो कष्ट तो रहेगा। ठीक है, जीवन मुक्ति का जो आनंद, मुक्त का जो आनंद है वो आनंद उनको, इसका मतलब है ये चीज पड़ा रहेगा, भोग में ज्ञान तो मिल गया, बाद में मृत्यु के बाद मोक्ष से अभी इसको पढ़ पढ़ के देख देख करके उसका मन में तरस होगा, आहा मिलता तो आहा लेते तो आहा सुख तो ऐसा मुझे ऐसे ही लग रहा है। क्या मतलब वैराग्य नहीं है ना, वैराग्य मतलब इसके प्रति कोई वैराग्य नहीं है, भोग वासना है इसका मतलब, तो भोग वासना है तो इसको पाने की इच्छा होगी। हाँ हमने जन्म का जो सिलसिला उसको तो हमने काट दिया ज्ञान के द्वारा, परंतु भोग वासना मनोनाश नहीं हुआ ना, इसीलिए महाराज अभी यहां जो है हमारा कष्ट, वो जो जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो आनंद से ये ठीक है ना। इसलिए देखिए अब क्या लिखते हैं, हाँ तो आप क्यों बोल रहे देवी जी, यही तो मैं खरोच रहा था, कैसे देखो ज्ञान हो गया तू भी कष्ट हो रहे हैं ये प्रश्न है ना, ज्ञान हो गया और ये तुच्छ भोग के प्रति उनका इतना, इसका मतलब क्या है कि वासना क्षय मनोनाश अगर न हो तब तक महाराज ज्ञान भी उस आनंद का अनुभव को दे नहीं सकते। मतलब जीवन मुक्त की स्थिति बात कर रही है, नहीं मृत्यु के बाद की बात नहीं है, प्रारब्धवश उनका आयु है परंतु जीवन ज्ञान को प्राप्त किए और उन्होंने जो है उनके अंदर वैराग्य आदि हाँ कहा एक गलत गलत गलत है। प्रारब्ध खंडन कोई नहीं कर सकता, ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोग के बाद ही उनको ये होगा। हाँ वो जैसे हम प्रारब्ध के अधीन होते वो ऐसा नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन ब्रह्मसूत्र आदि में निश्चित करके बता दिया कि भाई संचित क्रियमान ये सब नष्ट होता है। प्रारब्ध तो भोग के द्वारा ही क्षय होता है। अच्छा देखिए शास्त्र क्या बात है, मतलब यहां जो प्रतिपादन किया गया कि नहीं, वो देखिए दो दृष्टि बिल्कुल अलग है। अगर प्रारब्ध ज्ञान ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध को भोग कर रहे हैं तो हमारी दृष्टि से प्रारब्ध जिस प्रकार कष्टदायक है ज्ञानियों की दृष्टि से उस प्रकार नहीं, वो उतना अटैच उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन प्रारब्ध तो भोग उनके अंदर है, हम जैसे दुख सुख और दुख में एकदम लिप्त हो जाते, ज्ञानी उस प्रकार के संलिप्तता उनमें नहीं है। तो प्रश्न तो ग्रंथकार उठा रहे हैं ना, ये तो हम नहीं उठा रहे ना। ना ना, ये तो जीवन मुक्त होते वाले ज्ञान के यहां प्रसंग ही नहीं है, यहां तो ज्ञानी। देखिए क्या बोलते हैं, वैराग्य उपरतस्तु प्रतिबंधे जीवन मुक्ति सुखम न सिद्ध्यति। हाँ इसी को बतलाए, पूर्ण बोधे तदन्यौ दौ पूर्णे बो पूर्णो बोधे त्वदन्यौ दौ प्रतिबद्धौ यदा तदा प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति दृष्टदुःखं न नश्यति पूर्णो बोधे तदन्यौ दौ प्रतिबद्धौ यदा तदा मोक्षो विनिश्चितः किन्तु दृष्टदुःखं न नश्यति। हाँ, बोधे पूर्णे, बोध का पूर्ण बोध होने पर तद अन्यो दौ, उससे भिन्न जो दो है उपरति और वैराग्य, दो यदा प्रतिबद्धो, वो अगर नहीं है प्रतिबद्ध है मोक्षो विनिश्चित किंतु दृष्ट दुख न नश्यति। वो मोक्ष तो भाई निश्चित है परंतु दृष्ट दुख जो है निश्चित, आप देखो दृष्ट भोग शब्द नहीं रखा, दृष्ट दुख। मेरा भी एक प्रश्न है, अच्छा उनका जीवन दृष्टि व्यू नहीं बदल जाएगा? ज्ञान तो उनको मिल गया ना, अब दो नहीं है तो उनका एक देखने का जरिया बदल नहीं जाएगा? जैसे आप हम जैसे देख रहे हैं, ज्ञानी महापुरुष के जो दृष्टि वो नहीं बदलेगा। हाँ हालांकि वैराग्य और उपरति नहीं है, उस बिंदु को भी थोड़ा ध्यान में रखना है, बिल्कुल वो वैराग्य और उपरति है ही नहीं, और हमारा जन्म जन्मांतर के कारण जो है संस्कार अथवा सत्कर्म ज्ञान मिल गया, तो अब ज्ञान तो मिल गया परंतु ये दो नहीं है, तो क्या ज्ञान में इतनी ये रहेगा कि ये दोनों के कारण वो दृष्ट जो दुख है उसमें वो झेलता रहेगा? कि दुख को जैसे हम लोग प्रारब्ध अधीन जो है वो जिस प्रकार देखते हैं, ज्ञानी महापुरुष उसको किस और दृष्टि से देखते होंगे? जैसे हम दुख से लिप्त होते हैं सुख से लिप्त होते हैं, ज्ञानी की दृष्टि वैराग्य और उपरति न होने पर भी उनमें उस प्रकार की लिप्तता नहीं होगी, ऐसा है क्या? होना चाहिए ना, नहीं तो ज्ञान को बिल्कुल अलग मानना पड़ेगा ना। मतलब एक तो दो दृष्टि दो ख्याल रखना चाहिए, प्रारब्ध अधीन पुरुष और ज्ञानाधीन पुरुष। जो ज्ञान जिनको मिल गया वो महाराज प्रारब्ध को भोग कर रहे, परंतु वो रोते हुए बिलखते हुए नहीं है। उनको पता है कि प्रारब्ध तो भोग के द्वारा क्षय होगा, तो उनका दृष्टि बिल्कुल अलग है। और हमारे पास ज्ञान नहीं है, प्रारब्ध प्रबल है, तो हम उसको जानते नहीं है ना, इसलिए रो रो रो करके भोग रहे। तो दोनों में अंतर होगा, इसलिए यहां जो दुख शब्द रखा ना, इसलिए ऑब्जेक्शन उठा रहे ना कि वो दुख शब्द जो है दृष्ट दुख न नश्यति, ये जो बतलाया इस पर थोड़ा देखना चाहिए। यहां टीकाकार क्या लिखते हैं, ज्ञानस्य बंध, ज्ञान से बंध की जो कारणभूत अविद्या है, ज्ञान के प्रतिबंधक क्या है, अविद्या। अविद्या निवृत्त्यौ सति, निवृत्त हो जाने पर भी पुनः अविद्या की और उत्पत्ति होगी नहीं, असंभव है। इसलिए मोक्ष तो महाराज निश्चित है, एक बार ज्ञान मिल जाए, एक बार अज्ञान को आपने ध्वस्त कर पाए, तो दोबारा और अज्ञान का निर्माण नहीं होने वाला है। किंतु क्रम से फिर कहते हैं, वासना क्षय मनोनाश इत्यस्य कारणम वैराग्य उपशम न भवति। वासना नाश, वासना क्षय और मन का नाश चूंकि वो कारण जो है वैराग्य और उपरति न होने के कारण उनमें रजो गुण की अधिकता रहेगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। मनोनाश और वासना क्षय चूंकि नहीं है, और दोनों का कारण जो है यही है वैराग्य और उपरति, इसलिए उनमें रजोगुण जो है मौजूद होगा। ज्ञान जो है सत्वगुण का प्रकाशन, परंतु ये दोनों का रजोगुण, ये दोनों है, इसलिए मेरा रजोगुण चूंकि है अधिकता के कारण शुद्ध सत्व गुण का तिरोहित हो जाएगा, इसीलिए वो जो है ज्ञान एक बार प्राप्त करने के बाद भी वो जो सुख का अनुभव है ना, वो उसको अनुभूति, मृत्यु के बाद जन्म नहीं हो वो निश्चित है, परंतु वर्तमान में रजोगुण के कारण वैराग्य और उपरति के अभाव के कारण महाराज उनको जो दृष्ट दुखम न नश्यति। यही जीवन मुक्ति के थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए, उनका जो प्रश्न है ना वो भी थोड़ा विचारणीय है, इसीलिए है कि भाई उस समय ध्यान मिल गया आप फिर भोग भोग आप कष्ट पार, इसका क्या मतलब है। थोड़ा सा सूक्ष्म पार्थक्य है कि वो जो जीवन मुक्त का जो पूर्णानंद का जो एक स्फुरना वो उनको नहीं है, क्यों, क्योंकि मनोनाश और वासना को उन्होंने उस क्षेत्र में वो काम कर नहीं पाए। आप क्या बोल रहे थे गिरीश भाई, कुछ बोल रहे थे, बहुत अच्छा। जीवन मुक्ति का ज्ञान नहीं तो उस कैसे जीवन मुक्ति है, उनका कहना है ना कि ज्ञान हो गया, आप कह रहे जीवन मुक्त का आनंद नहीं ले रहे, तो वो कैसे जीवन मुक्त का ज्ञान। असल में ये तीनों साधना को ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तीनों एक साथ होता नहीं। और यहां जो प्रसंग आ रहे हैं ना, जैसे वाम देवादो ऐसे करके बतला ना, कोई प्रतिबंधक था तो वो जन्म लेते ही गर्भ में उनको ज्ञान प्राप्त हो गए। ऐसा भी कि कोई प्रतिबंधक है, जन्म लिया उपरती और वो साधना अभी करनी उनको बाकी है, परंतु ऐसा कोई सत्कर्म था वो उनको ज्ञान मिल गया। अब ऐसे जो साधक है उन, हाँ तो हाँ परम तो ऐसे साधकों के लिए चिंतन करना है कि ये जो महाराज यहां साफ साफ तो लिखते हैं कि भाई अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ से उनको विक्षेप भी उत्पन्न होगा और अनुत्पन्न भी होगा, क्यों, क्योंकि वासना और मनोनाश नहीं। तो इसका मतलब मुझे जो लगता है कि ज्ञान भाई दूर रहो, तुमको मैं प्रणाम करता हूं, मेरे लिए बोल रहा आप लोगों के लिए नहीं, ज्ञानी ज्ञान को बोलते, तुमको मैं प्रणाम करता, तुम दूर रहो, पहले हमारे जीवन में वैराग्य और उपरति दे दे, नहीं तो ज्ञान लेकर के भी वही तरस है, वही दुख है, तो फिर उस ज्ञान मृत्यु के बाद जन्म नहीं होगा वो अलग बात है, जीते जी तो हम कष्ट पा रहे हैं, मनोनाश नहीं हुआ, वासना का क्षय कर नहीं पाए, तपश्चर्या नहीं है, तो आप महाराज देख देख करके वो दिल मन जो है कचोटता रहेगा और मृत्यु के बाद जन्म नहीं होगा। लेकिन ये जो है ना एक पक्ष है चार पक्षों में, इसीलिए कि महापुरुषों में विचार की भिन्नता है ना, तो ये पंचदशी कार के ये सिद्धांत है कि इस प्रकार के। परंतु भामती प्रस्थान के हिसाब से जिनके जीवन में वो जो पक्ष उठा रहे नेताजी, जिनके जीवन में वो ज्ञान मिल गया महाराज, वो वैराग्य सर्वथा नील है ऐसा तो आप बता ही नहीं सकते। मतलब जीरो पॉइंट में वैराग्य और जीरो पॉइंट में उपरति है और उनको ज्ञान मिल गया 100, ऐसा होता ही नहीं। इसीलिए वहां भी काम तो किए हैं लेकिन जितना फलप्रस होना था वो नहीं हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि उनको वैसा वेदना, उनको वैसा कष्ट, उनको ऐसा दुख नहीं दे सकते। ज्ञान का प्रभाव इतना होगा ना कि वो ज्ञान जो है उसके चित्त को जो शोक है वो अपने आप शोषण कर लेंगे। हाँ, इसलिए तो दो तीन पक्ष है, आचार्यों में मतभेद है इस पर। ये तो पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी की ये मत है, मैंने भामती प्रस्थान उसके सुनाया ना, उनका भी ऐसे मत है कि ज्ञान के द्वारा ज्ञान तभी मिलता है जब वैराग्य और उपरति में कुछ कर्म किया हो। एकदम कुछ भी नहीं है ज्ञान मिल जाए ऐसा तो संभव नहीं है। इसीलिए उस पक्ष को भी ध्यान में रखना चाहिए कि ज्ञान हुआ है इसका मतलब ही है वैराग्य और उपरति कर भी थोड़ा काम, थोड़ा विजय उन्होंने प्राप्त किया। और ये अधिकारी और ये आचार्यों के मतभेद होता ना, ये मत है, ये जैसे व्याकरण नहीं अमुक का मत है, ऐसे मत भिन्नता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ब्रह्मार्पणमस्तु।